Stacy. Make some noise, Charlie Stacy. Charlie Stacy, Rocco Paladino i Yusef Days, jako Yusef Days Trio. Zapis ich koncertów, ten utwór For My Ladies z września 2019 roku z Kopenhagi. 9 minut po godzinie 5 i 4 minuty temu przywitało nas słońce, to znaczy słabo je widać tu za oknem na Myśliwieckiej, no ale może będzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim Polskiego Radia audycja, która nazywa się Trójka Budzi, która jest emitowana od poniedziałku do soboty między 4 a 6. Dzisiaj Trójka Budzi Jazz and Bass. Teraz kartka z kalendarza, drodzy Państwo. Kartka z kalendarza, o której już wiele powiedziano w tym tygodniu, bo to kartka z wtorkowego kalendarza i kartka, o której co roku wspomina wielu fanów muzyki. I nie tylko. Wielu fanów kultury i tego, co w całym naszym dziedzictwie narodowym w niektórych kwestiach i kręgach jest najważniejsze. Więc może najpierw utwór? Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Dwudziestego siódmego kwietnia 1931 roku w Poznaniu przyszedł na świat pomnikowa postać, kompozytor ponadczasowy i na pewno jedna z polskich muzycznych wizytówek, z której na całym świecie możemy być dumni w 100%. Na pewno nietuzinkowy twórca, autor kompozycji, muzyki, tematów, których słuchało się, słucha i będzie słuchało zawsze z bijącym sercem. Geniusz. Krzysztof Komeda-Trzciński. Witam, bardzo ładne kołysanki na dzień dobry, napisał pan Krzysztof. No i coś w tym jest. To niezapomniany fragment z filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie, a wcześniej Edmund Fetting z filmu Prawo i pięść, nim w stanie dzień 90. urodziny Krzysztofa Komedy w tym tygodniu, we wtorek, gdyby żył, skończyłby 90 lat. No to następna, bo ostatnio złapałem się na tym, że mówię kolejna w kolejce, a to chyba tak nie za bardzo radiowo i nie za bardzo po polsku, więc następna artystka, która wystąpi w tym temacie, to przez wielu uważana jako pierwsza dama polskiego jazzu, Ewa Bem. Kiedy Kalina bywała smutna, gdy w oczach miała łzy, kłębki wełny, koty i psy w krąg milczały, kurczył się świat cały. Gdy Kalina się uśmiechnęła, gdy czyjś telefon rzadł, zmarszczkę smutku z ust i starł, w domie cały wypełniał śmiech, wypełniał gwar. Białej plaży białe zwierzęta kręci swój film bimbą, mknie nad tym wszystkim Kainy dom. A spójrz, Kainy dom, Stasia dom, artystów do muzykerów, odlotów co noc, kłopotów dniem i to wszystko, co wiem. Ewa Bem, Andrzej Jagodziński, Henryk Miśkiewicz. Dokładnie, do słów Wojciecha Młynarskiego. Jeszcze jeden cytat a propos Krzysztofa Komedy. Komeda nie lubił pisać piosenek, ale tworzył prawdziwe arcydzieła. Jako PS do tych króciutkich urodzin, 90. urodzin mistrza. Ewa Bem, tak, dziwnie to zabrzmi, ale powiem, ona debiutuje dziś w Trójka Budzi Rhythm and Bass.

przygotowując ten program, pomyślałem, i tutaj chyba państwo przyznają mi rację, że jeżeli chodzi o Krzysztofa Komedę, jeżeli chodzi o Ewę Bem, no nie ma sensu na antenie Trójki, chociaż to sensu to jest brzydko powiedziane, przedstawiać teraz historii, biografii, bo słuchacze Trójkowi wiedzą i znają, ale bardziej skoncentrować się na muzyce tych artystów, bo w Trójka budzi jazz and bass rządzi muzyka, a przecież biografie i historie, czy Ewy Bem, czy Krzysztofa Komedy, to historie tak wielkie, tak obszerne, pełne wątków, nazw, dat, że chyba o 5:27 rano przy wielkim i dozgonnym szacunku dla tych artystów nie ma co zagłębiać się właśnie w te opowiadania. Dzień dobry, Mr. Blues. Bluesa może nie będzie, ale szanowna Ewa Bem jeszcze raz. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie. Mój pierwszy bal, te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal, bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba, kiedy patrzę na ciebie. Nie pamiętam już o tym, tylko tyle. A ty się nie gniewaj za pierwszy bal. Walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, za te oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal, bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. Mój pierwszy bal, te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, z sentymentalny bal, troszeczkę żal, mój pierwszy, ostatni bal. Mój bal, ostatni bal, ostatni bal. Pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy bal. Ewa Bem, do słów Agnieszki Osieckiej. Za 26 minut godzina 6. Przypominam Państwu o adresie mailowym michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zresztą przypominać nie muszę, bo Państwo są aktywni. Bardzo to miłe, że o tej porze zamiast snu wybierają Państwo słuchanie audycji radiowych. Jest też Facebook dla tych, którym media społecznościowe nie są groźne. Wystarczy na nie wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A teraz na antenie jeszcze jedna polska wokalistka. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk, twój za oko. Lat ma ten utwór, szybko sprawdziłem. Justyna Steczkowska, oko za oko, słowo za słowo. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o polskich artystów, chociaż jeszcze dziś do godziny 6 zabrzmią 4 minuty znane już z dzisiejszej audycji. Teraz Australia, słoneczny Melbourne. in my bedroom. I got a red room, it is right out when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. I got a red room, it is right out when the sun sets in my bedroom. Like I'm inside a flower. It feels like I'm inside my eyelids, and I don't wanna be anywhere but here. I don't wanna be anywhere. Sunsets in my bedroom. I got a red room, it is a red eye when the sunsets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. It feels like I'm inside my in my bedroom. I got a bedroom, it is a red eye when the sun sets in my bedroom. I got a bedroom, it is a red eye when the sun sets in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. Postaram się poprawnie wymówić nazwę zespołu, chociaż nie jest to łatwe. Hiatus Coyote. Chyba tak. Pochodzą z Melbourne. Tam od dekady działają, grają, urzędują, żyją, bawią się. Red Room, utwór, którego wysłuchaliśmy, to zapowiedź ich kolejnej płyty zatytułowanej Mood Valiant, która ukaże się 25 czerwca. Bardzo przyjemne takie neo-soulowe granie z Melbourne. Prawda? Chociaż może trochę usypiające, a jest 20 minut do godziny 6, więc niektórzy z Państwa muszą być już na pełnych obrotach, no to może podkręcimy tempo. like you don't care. Muszę się Państwu przyznać, że jestem wielkim fanem i bardzo lubię ten niemiecki duet producencki, który nazywa się Mo Horizons, i to lubię go nie od dziś, ani nie od wczoraj, tylko już bardzo długo. Mieszają w swoich produkcjach wszystkie gatunki muzyczne, które mogą kojarzyć się z zabawą, z dobrymi wibracjami, z piękną pogodą i ze szczęściem. Mo Horizon, Do The Boogaloo przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To teraz jeszcze z Niemiec chciałbym zabrać Państwa do Manchesteru. Together. No i chyba przy takich rytmach już noga bardziej chodzi przy parzeniu porannej kawy. Keep It Together, Certain Ratio, to nowość absolutna. Jeżeli chodzi o tę audycję Trójka Budzi Jazz and Bass. 8 minut do godziny 6, to chciałbym jeszcze wrócić, drodzy Państwo, na polskie podwórko i zaprezentować Państwu utwór ponownie, Nim Wstanie Dzień, kompozycję Krzysztofa Komedy, ale pokazać, jak zagrała to grupa. Raz, dwa, trzy. Tylko był dym. świata, gdy bliźni się wojny ślad róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę budź za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się w stanie Nim stanie dzień. Krzysztof Komeda napisał ten utwór do filmu Prawo i Pięść. Tutaj w interpretacji zespołu Raz, Dwa, Trzy z albumu Czy te oczy mogą kłamać. No i tak szybko wszystko to się dzisiaj odbyło, bo mamy 4 minuty do godziny 6. Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypominamy, że o 6 serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend. Dziękujemy za pierwszomajowe wydanie audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Grażyna Oczkowska, Michał Grabkowski. Nie wiem jak Państwo, ale ja wsiadam na rower. Kręcę pedały, ściskam rękami, kręcę i ściskam kierownicę. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie za szybko. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie obchodzi mnie, że nie za szybko. Pijany facet leży w chodniku. Tylko latarnie świecą figlarnie, kierując na mnie swe oblicza. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie za szybko. Jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę, jadę całą ulicą. Nie obchodź mnie, że nie za szybko. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie kolorami. Tylko latarnie świecą figlarnie. Autopromocja.